سنتا تھا. آج دعوت اسلامی والوں نے آپ کی دعوت دی تو الحمدللہ مسجد آباد ہو گئی. تو یہ جو انداز امیر علیہ سنت کا ہم نے سنا, آپ نے یہ آواز نہیں لگائی ہوئے کیا کر رہا ہے چل, اتنا سانڈ جیسا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے, کھڑا ہو چل نماز پڑھ, وہ آئے گا نماز پڑھنے کے. بلکہ ایک جگہ پڑھا تھا میں نے, ایک شخص نماز کے لیے جا رہا تھا تو ایک شخص درخت پر چڑھ کر پھل توڑ رہا تھا یا کچھ درخت پر چڑھ کر کچھ کام کر رہا تھا, تو اس نے نیچے سے شور مچایا, اوئے اذان کی آواز آئی چل اٹھ نیچے اتر, اتنا بڑا ہو گیا شرم نہیں آتی مسجد کے پاس رہ کر نماز نہیں پڑھتا. یہ کہ اس نے شور مچانا شروع کیا, اس جگہ ٹھہرا دیا آتا ہوں. اب جیسے اس نے اس کا غصہ دیکھا نا تو چلا گیا مسجد کے اندر. اب وہ جب اثر کا وقت ہوا تو پھر وہاں سے گزرا تو پھر کھڑا تھا, تو اب اس کو کچھ احساس ہوا تھا کہ یار یہ بات تو میں نے غلط کی. تو اس نے کہا السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام, پیارے بھائی آسان ہو گئی آئے شہباز نیچے آئے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اجر دے, اللہ آپ کو جنت کے پھل کھلائے. اس طرح سے اس کو دعائیں دیں تو وہ بڑی محبت سے نیچے اترا, ملا, کہا یار ایک آپ ہیں اور ایک ایسا بدتمیز آدمی, تھوڑی دیر زہر کے وقت آیا تھا, اس نے اس طرح سے بولا کہ اگر میں نیچے اتر رہا تھا اگر میں مل جاتا تھا تو اسے مارتا میں اس کو. اب اس نے یہ سوچا کہ بھائی اچھا والا نہیں اترا ہے کہ مجھے پیٹی دیتا ہو یہاں پر. تو ہمیں بھی جو مسجد بھرو تحریک نعرہ لگاتے ہیں نا کہ مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک, تو یہ جو تحریک جاری رکھنی ہے تو اس میں ہم کو پریکٹیکل سیکھنا بھی ہے کہ دعوت دینی کیسی ہے, سمجھانا کیسے, بولنا کیسے, تاکہ ہماری کوشش سے جب کوئی قریب آئے گا تو وہ آ کر پانچ وقت کا نمازی نہیں بلکہ تہجد گزار بن جائے گا. اور یہی امیر علیہ سنت کا انداز ہے کہ ماشاءاللہ جب آپ نے ترغیب دلائی ہے, آپ نے جب محبتیں دی ہیں, تو کتنے ہی ایسے ہیں جو آج بھلے جو اپنے تاثرات دے رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو جناب یہ کرتے تھے تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو دین کے بارے میں آج ہی پتہ تھا. تو یہی ہے, اگر آج کوئی دعوت اسلامی کا مبلغ حافظ قرآن بن گیا تو جب آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یار مجھے تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, میرے مرشد نے مجھ پر ایسی میٹھی نظر ڈالی کہ الحمدللہ میں نے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا اور یہاں تک کہ میں حافظ قرآن بن گیا ہوں. مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی, میرے مرشد نے ایسی میٹھی نظر کی کہ الحمدللہ میں نہ صرف نمازی بن گیا بلکہ اب تو نمازوں کی امامت بھی کر رہا ہوں. کتنے ایسے ہیں, کتنے ایسے کہ جو کل تک ماڈرن تھے, ماڈرن تھے, گانے گایا کرتے تھے, لیکن الحمدللہ جب مرشد کا فیض نصیب ہوا تو ایسی میٹھی میٹھی نظر بنی کہ وہ اب گانے نہیں بلکہ نعتیں سناتے ہیں. تو جب ہی کسی عاشق کے مرشد نے کہا ہے نا کتنے بنائے عالم و حافظ, کتنے بنائے عالم و حافظ, کتنوں کو ہے تم نے سوارا پیر میرا, پیر میرا پیارا پیر میرا. تو پیر صاحب نے جب کرم کیا اتنے, تو اب یہ کام ہمارے سپرد کیا نا کہ بھائی آپ اعتکاف کرنے آئے, اب اعتکاف کرنے کے بعد آپ کو اپنے علاقوں میں جانا ہے, آپ کو اپنے شہر میں جانا ہے, آپ کو اپنے ملک میں جانا ہے, آپ کو اپنے قصبے میں جانا ہے, آپ کو اپنی مسجد میں جانا ہے, آپ کو اپنی مارکیٹ میں جانا ہے, آپ کو اپنے اسکول میں جانا ہے, آپ کو اپنے کالج میں جانا ہے. تو جہاں جہاں جائیں گے انشاءاللہ جو باتیں مدنی مذاکروں میں, جو باتیں نگران شورا کے بیان میں, جو باتیں ہم اپنے حلقہ نگرانوں سے سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آنکھوں کا تارا دل کا سہارا, آنکھوں کا سہارا. دن کا سہارا سونا سونا پیارا پیارا پیر میرا پیر میرا پیارا پیر میرا پیر میرا پیارا پیر میرا اسی طرح امیر علیہ سنت ایک مرتبہ ہفتہ واری اجتماع میں گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا تو اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہی تشریف لاتے تھے تو جس روڈ سے داخل ہوتے تھے نا گلزار حبیب کی طرف تو وہاں ایک سینما تھا سینما میں بدقسمتی سے لگے ہوئے تھے کچھ لوگ لائن میں ٹکٹ لینے کے لیے تو امیر علیہ سنت تشریف لے جا رہے تھے اسلامی بھائی کے ساتھ تو ایک نے آواز لگائی مولانا فلم دیکھو گے اب اسلامی بھائی دیگر جو تو غصے میں آئے تو باپا تشریف لے گئے تو کہا کہ فلم تو نہیں دیکھنی چاہیے اور ہم یہاں اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار آپ بھی اجتماع میں تشریف لائیں اس طرح سے پیار محبت شفقت سے آپ نے اس کو دعوت پیش کی جب کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد امیر نے فرماتے کہ ایک نوجوان جس کی داڑھی امامہ یہ سر پر تھا وہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا اور جیسے ملاقات ہوئی تو کہا مجھے معاف کر دینا خیریت کہا میں وہی ہوں میں وہی ہوں کہ جس نے اسی طرح کو آپ کو آواز لگائی تھی لیکن آپ کی شفقت محبت ایسی ہوئی کہ میں نے کہا چلو دیکھے تو اسے کہ اجتماع میں ہوتا کیا ہے اجتماع میں آیا تو میں آپ ہی کا ہو گیا تو ہمیں اگر مدنی کام بڑھانا ہے تو ہمیں ان کی بتائے ہوئے مدنی پھولوں پر عمل بھی کرنا ہوگا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان الله ما شاء الله مرحبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت فرما لیجیے میں اعتکاف سے ہوں اب معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا اور یہ ذہن میں رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا, افطاری آ گئی, مسجد میں اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. ہاں ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے, پھر کوئی ذکر و اذکار کر لیجئے, مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے, اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے. یہ جہاں بھی دنیا میں جائیں مسجد نبوی شریف میں مسجد حرام شریف میں ہر جگہ یہ خیال رکھے اعتکاف کی نیت کا, مفت کا ثواب ہے, اس کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 9. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 31. جس نے قرآن پاک پڑھا, رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا, نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی, تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 19 روزہ ہے. عصر کی نماز ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوئے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بابا جان, آپ کے بابا ناز ہے, کپڑے بھی اللہ تعالی کی نعمت تھے, انسان اچھا لگتا ہے, سردی گرمی میں دھوپ اور ٹھنڈی ہواؤں سے حفاظت ہوتی ہے. جب یہ نعمت پہننے کو ملے یا کپڑے اتارنے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اکثر کس رنگ کا لباس مبارک پہنا؟ ماشاءاللہ, لباس اتارنے پہننے کے تعلق سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن یعنی گھوسٹ کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں, ایسے ہی یہاں اللہ عز و جل کا ذکر مثلا بسم اللہ پڑھنا جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا, کہ جنات یعنی گھوسٹ اس کو یعنی شرمگاہ کو دیکھ نہ سکیں گے. جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ, تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو باوجود قدرت زیب و زینت کا لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے, اللہ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ یعنی کرامت کا لباس پہنائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا. لباس حلال کمائی سے ہو اور لباس جو حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی بول رہی ہوں مرکز اور یہ نہ ہوتے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رہا ہو ان کو حساس آ جائے تو ان کی نماز چھو سکتی ہے؟ ایک اور سوال ہم کر رہے ہیں. محمد بلال زرداری ہند محمودی کا بنا مولا صاحب سے عرض کر رہا ہوں. سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مطالعہ کے بارے میں میرا یہ سوال عرض تھا کہ باپا جان یہاں پہ مولا صاحب میں بھی تقریباً 46 اسلام بھائی کموبش اعتکاف کے اندر ہے پورے ماہ کے, اور سوال یہ عرض تھا کہ مدنی انعام نمبر 10 کیا آج اپنے دوران گفتگو کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی, نیز تلفظ کی درستی کے لیے کوشش کی. تو باپا جان یہ دعوت اسلامی کی اصطلاحات ہے کیا, اور تلفظ کی درستی یہ اس کے متعلق وضاحت فرما دیتے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ پہ دراز فرمائے, یہ حساب دعا اے مغفرت کا طالب. ماشاءاللہ وہ پہلا سوال مدنی منی کا تھا, تو بالغ کا نماز میں کہا لگانا یہ تو اس کا وضو بھی توڑ دیتا ہے, نماز بھی ٹوٹتی ہے وضو بھی ٹوٹتا ہے. اور اگر اتنا ہنسا کہ اپنے کانوں سے سنا رکو سجود والی نماز میں بالغ کا کہا جو ہے اس کی نماز بھی توڑے گا اور وضو بھی توڑے گا. حضور کیا رکو سجود کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے؟ جی ہاں, نماز جنازہ اس میں رکوع اور سجود نہیں ہوتے. تو نماز جنازہ میں اگر بالغ نے کہکا لگا دیا تو وہ نماز ٹوٹے گی, اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جبکہ دیگر نمازوں میں جن میں رکوع اور سجدے ہوتے ہیں اگر کہا لگایا نہیں اتنی آواز سے ہنسا کے دوسرے بھی سنیں تو وضو بھی گیا نماز بھی گئی. اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سنا اپنے کانوں سے دوسروں نے نہیں سنا اتنی آوازوں تو نماز ٹوٹ گئی, وضو نہ ٹوٹا. اور مسکرانے سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے. مسکرانے میں یہ ہوتا ہے کہ نہ آواز نکلتی ہے, صرف وہ جیسے یوں کرتے ہیں نا, دانت نظر آتے ہیں, ہونٹ پھیلتے ہیں, تو یہ مسکرانے سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی وضو بھی نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور دوسرا سوال اصطلاحات دعوت اسلامی کے تلفظ کے تعلق سے مدنی انعام, مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام پوچھا گیا, وہ بھی موڈا صاحب میں. موڈاسا ہند کا ایک شہر ہے یا قصبہ ہے, تو اس میں ماشاءاللہ معتکفین بھی ایک ماہ کے لیے بیٹھے ہوئے, انہوں نے بتایا اصطلاح میں نے یہ کوڈ انگلش میں بولتے ہیں, ہر ادارے کے کوڈ ہوتے ہیں, فوجوں کے بھی کوڈ ہوتے ہیں, پولیس والوں کے کوڈ ہوتے ہیں, اس طرح تنظیم کے کوڈ ہوتے ہیں, برادریوں کے کوڈ ہوتے ہیں, گھر کے اندر کے کوڈ ہوتے ہیں. اصطلاحات کو کہیں گے ٹرمولوجی. اچھا, تو کوڈ کیا ہوتا ہے؟ کوڈ الگ چیز ہوتی ہے, کوڈ تو کوئی راز کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, کوڈ ورڈ ہے کہ وہ آپ سمجھیں اور میں سمجھوں, ہم دونوں نے آپس میں کوڈ ورڈ کر لیا. اچھا اچھا, اور ٹرمولوجی اصطلاحات. ٹرمولوجی, ہاں ٹرمولوجی. یہ تو یاد کرنا پڑے گا, اب تک میں کوڈ بولتا ہوں اس کو کوئی میری اصلاح نہیں کرتا, بول میں زمانے سے بولتا ہوں کوڈ اصطلاح کو, آپ لوگ بھی دھوتے ہیں. چلو جارے جاگیا تیارے سوار, جو موٹا سوال ہے گجراتی ہیں, جب جاگے ہوا سویرا. تو اب یہ ٹرمولوجی کو دیکھو, میں کچھ نہ کچھ بول دوں گا تو ہنسنا نہیں, مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے. اس کی پراپر ورڈنگ انشاءاللہ مزید مل جائے گی, لیکن کوڈ تو نہیں کہیں گے, اصطلاحات ٹرمولوجی. گجراتی میں بھول گیا ہوں اس کا, گجراتی بھی لفظ کوئی ضرور ہوگا, یہ گجراتی والے یاد دلا دیں گے. ہمارے یہاں گجراتی کا چلن نہیں ہے, اتنا نہ ہونے کے برابر ہے, بہت کم ہے. یعنی جو گجراتی برادریاں ہیں بھی گجراتی بولتے ہیں نا, تو بھی گجراتی کی ٹانگ کیا سر کاٹ دیتے ہیں, ہم بےچارے بولتے ہیں بس. کہ جو گجراتی کو اس سے جانتا ہوں نا, لغت کے حساب سے, ڈکشنری کے حساب سے, تو اس کو عجیب سا لگے, ایسے گجراتی بولتے ہیں. تو ہمارے گجراتی کی تعلیم بہت کم رہ گئی ہے. تو یہ کہ وہ اپنے ٹرمولوجی اچھا آپ بھی تذبذب میں مخصوص الفاظ ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم میں اس کی مثال دوں, کیا مثال دوں, ہمارے ہم فکر مدینہ بولتے ہیں, فکر مدینہ یہ ہمارا مطلب ایک طرح کی اصطلاح, لفظی معنی سے آدمی نہیں سمجھے گا کہ مدینے کی فکر, مدینے کی فکر کیا. تو فکر مدینہ مانے ہم محاسبے کو نے اپنے اعمال کے جائزے کو ہم فکر مدینہ بولتے ہیں, دعوت اسلامی کی مدنی یہ ہماری اصطلاح ہے. تو اصطلاح جو ہوتی ہے یہ ایک طرح سے پہچان ہوتی ہے, تو اپنی اصطلاحات کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کو اپنی گفتگو میں استعمال بھی کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں جہاں بھی جائیں تو یہ پہچان ہو جائے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے. جیسے ہم بولیں گے اسلامی بھائی, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس طرح کی ہماری جو گفتگو کے انداز ہوتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے مدینہ مدینہ. تو یہ سب ہماری مطلب اصطلاحات ایک طرح سے ہیں, اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے. بلکہ اسلامی بھائی یہ بھی ہماری پہچان ہے, دعوت اسلامی میں اس کا استعمال ہے, عام لوگوں میں نہیں ہے یہ استعمال. دوسرا ہو تلفظ, تلفظ یہ کہ کسی بھی لفظ کی درست ادائیگی, یا کسی بھی لفظ کی ادائیگی تب تلفظ درست ہونا چاہیے, تو تلفظ کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے, جو اس کا تلفظ فکس ہے وہ ادا کیا جائے. اس میں تو خیر اب بڑے بڑا کو یاد نہیں رہتا, توجہ نہیں ہوتی, تو الفاظ تو غلط بول جاتے ہیں, لیکن کوئی کم بولتا ہے کوئی زیادہ بولتا ہے, کہاں زیر آئے کہاں زبر آئے کہاں مطلب یہ کہ جزم آئے, یہ عام طور پہ نہیں بولتے. جیسے میں نے کہا فکر ہے مدینہ, مدینے کی فکر, تو فکر عام طور پہ لوگ نہیں بولتے, فکر بولتے ہیں, فکر غلط ہے, فکر درست ہے. ذکر, اس کو ذکر بولتے ہیں, اور آپ کی گجراتی میں جکر بالکل ہی ٹانگ توڑ دیتے ہیں, سر اڑا دیتے ہیں بول کے. اسی طرح مطلب انہیں کہ ایسے کئی الفاظ ہیں کہ جس کو مطلب بڑے بڑے جو ہیں یہ وہ غلط تلفظ اس کا بول رہے ہوتے ہیں, تو جتنا ہو سکے صحیح تلفظ استعمال کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ یہ جتنی بھی زبان ہے نا ایک قول کے مطابق کوئی الہامی ہے, تو اب یہ کہ جو جیسی الہام ہوئی اس کو ویسی ادائیگی ہو تو کیا بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد سلمان ہے, میرا بابا جان سے ایک سوال ہے. تو یہ کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایک چیک دیتا ہے جو چیک مثال کے طور پہ 50,000 روپے کا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ نہیں موجود, آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, اس کے شرعی احکام کیا ہیں؟ یعنی اگر یہ ترخانے کے لیے دے دیتا ہے, اس کو دھکا بینک کا چیک بولتے ہیں, تو دھکے کھاتا رہے بندہ, کیش ہوتا نہیں ہے, ذرا دھوکا ہی ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے, اور جس کو دھکے کھلائے تکلیف دی اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی. اس میں صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ اصل میں جیسے پیشگی دے دیتے ہیں تو بعض اوقات ہوتے نہیں ہیں, لیکن جس تاریخ کا دیا ہوا ہوتا ہے اس میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس تاریخ تک ہمارے بینک میں پیسے آ جائیں گے, تو یہ مقصد دیکھا جائے گا کہ اس کو ترخانہ مقصد ہے, تو پھر اس صورت میں یہ دھوکہ ہوگا, غلط بیانی ہوگی, ورنہ اگر جیسے پیشگی کئی قسطوں کے چیک دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. جماعت کھڑی ہونے میں کچھ وقت ہے, اگر مسواک کے ساتھ وضو کریں گے تو سنت قبلیہ کے تر کا اندیشہ ہے, وقت کی کمی کے سبب سنت قبلیہ اور مسواک میں سے کس سنت کو موقف کریں گے؟ اصل میں اس میں کوئی صراحتن تو مجھے پڑھنا یاد نہیں ہے، باقی یہ کہ منہ میں اگر بو ہے تو ظاہر ہے کہ مسواک کریں گے، یعنی منہ صاف کر کے ہی مسجد میں داخل ہوں گے۔ تو باقی رہا دیگر سنتوں کے حوالے سے، تو یہ فی الوقت تو میری نظر میں نہیں ہے، البتہ ظہر کی سنتیں موقعہ ہیں اور ان کو فرض سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اگر منہ میں بو نہیں ہے تو سمجھ یہ آتا ہے کہ وہ پہلے سنت موقعہ ظہر کی ادا کرے۔ امیر رسولت سے عرض ہے، ہمیں کیا 5-10 منٹ پہلے ان چیزوں کی تیاریاں کر کر، وضو مکمل کر کر، سنت قبلیہ ادا کر کر نماز کا اہتمام کر لینا ہمارا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ نماز کے اوقات کا تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس کا تو یعنی کہ مغرب کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھانے کے لیے کتنی جلدی جلدی تیاریاں ہوتی ہیں، مسجدوں میں تھال کے گرد لوگ پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے سے کھانے کے لیے، کامیاب ترین حلقہ ہمارے یہاں کھانے کا ہوتا ہے، 100% حاضری والا حلقہ کھانے کا، باقی دیگر حلقے مدنی حلقے ہوتے ہیں، سیکھنے والے، دعائیات کرانے والے، منتیں کرنی پڑتی ہیں، خیر خواہ بےچارے تھک جاتے ہوں گے لیکن یہ گھاس نہیں ڈالتے ہوں گے۔ مدنی مذاکرے میں بھی گرمی کم ہوئی تو اندر کافی خالی ہو جاتا ہے، باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کہ جس طرح کھانے میں انہماق ہے اور دلچسپی ہے، کاش روحانی غذا علم دین کے اصول میں بھی دلچسپی ہوتی اور اسی طرح نمازوں میں بھی دلچسپی ہوتی کہ وضو پہلے، سنت قبلیہ بھی ہو جائے اور سب تیاریاں ہو، مگر ہوتا ہے بعض کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب اس طرح غفلت ہے، لیکن ایک تعداد ہے جو مطلب اس میں این ٹیم پر ہی اٹھتی ہے، تو اب وہ مسواک ہو یا نہ ہو اور کیا ہو اور کیوں ہو، تو یہ سوالات ظاہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں سے سچی محبت نصیب فرمائے اور جلدی جلدی تیاری کی سعادت بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ محمد راشد منہاس ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی شخص صاحب کرامت ہو لیکن وہ خلاف شرع کام کرے، انسان کو نہ حق تکلیف دینا، فساد پھیلانا وغیرہ، تو کیا ایسے شخص کے علم کو روحانیت کہا جائے گا اور ایسے شخص کو روحانی شخصیت کہا جائے گا یا نہیں؟ ارے یہ کرامت تو اس کی ہوئی نہیں نا، اگر وہ واقعی نہ حق ایزا دیتا ہے لوگوں کو اور تو فاسق ہوا، اور فاسق سے اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے جو خلاف عادت ہے تو وہ استدراج اس کی اصطلاح ہے، نہ کہ کرامت۔ کرامت تو صرف ولی سے صادر ہوگی، وہ کرامت صحابی سے صادر ہوگی، ولی سے صادر ہوگی، اس کو کرامت بولتے ہیں۔ نبی سے قبل از اظہار نبوت ارحاس بولتے ہیں ایسی بات کو، اور بعد از اظہار نبوت معجزہ اس کو بولتے ہیں، اور مومن سے ہوئی ایسی بات صادر تو مقعونت، فاسق یا کافر سے صادر ہوئی تو اس کو بولیں گے استدراج۔ تو یہ استدراج ہے، کرامت نہیں ہے، نہ اس کو روحانیت کا نام دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لوگوں میں پھر ایسی شخصیات کو ڈھونڈنے کا کی جستجو کیوں ہوتی ہے کہ کچھ اس کے نظر آ جائے، کچھ یہ آ جائے، کچھ وہ آ جائے، جب اتنی تقسیم آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ ایک متقی، نیک، پرہیزگار، نمازی اور بے پردگی سے بچنے والا وغیرہ ڈھونڈنے کے بجائے ایک تعداد ہوتی ہے جو صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس سے کچھ اس طرح کی چیز ظاہر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہو رہی ہوتی ہے تو وہ نہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں نہیں بس پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو عوام کو اس طرح کی کیسے وہ ہو کہ یہ نہ ہی ڈھونڈے ایسے لوگوں کو اور آئیں تو وہ اس کو لفٹ نہ کرائیں؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی کا ہی واقعہ ہے غالباً انہی کا، کہ ایک شخص ان کی صحبت میں رہا، کچھ عرصے تک رہا اور پھر اس نے اپنا رخصت اس نے کی کہ میں چلا۔ میں تو آیا تھا کہ آپ کے اندر کوئی کرامت دیکھوں. میں نے تو کوئی کرامت آپ کے اندر دیکھی نہیں, اس لیے میں جاتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض چھوڑتے آپ نے دیکھا؟ وہ تو نہیں دیکھا. کوئی واجب مجھ سے چھوٹتا دیکھا؟ کوئی بھی نہیں دیکھا. تو مجھے سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہوئے پایا؟ وہ یہ بھی نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا پھر اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ کہ استقامت جو ہے نا, الاستقامت فوق الکرامہ, یہ بزرگوں کا قول ہے کہ استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے, یعنی کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. یہ بزرگوں کا قول ہے. تو اس طرح مطلب کا ایک یعنی حکایت ہے. تو اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کتنی کرتا ہے. بے شمار صحابہ کرام ہیں, الگ ہر صحابی بڑے سے بڑے ولی, یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم سے بھی اس کا مرتبہ بڑا ہے صحابی کا. لیکن بے شمار صحابہ ایسے جن کی ایک بھی کرامت منقول نہیں ہے. تو کیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کرامت تو وہ کہ تو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا کیا بتاتے ہیں, اور رسی پھینکے گا تو سانپ بن جائے گا. دیواروں سے آوازیں آتی ہیں, قبروں سے آوازیں آتی ہیں. ایسے تو وہ عامل ہوتے ہیں, وہ ترکیب قبر سے آواز آتی ہے, سوال جواب ہوتے ہیں. اب وہ جن ہوتے ہیں ان کے بول رہے ہوتے ہوں گے, انڈے سے بال نکال لیتے ہیں. ہاں کیا کیا کرتے ہیں, بڑی بڑی چھریاں اور اتنے اتنے خنجر, چھریاں, تلواریں یوں کر کے اتار لیتے ہیں. یہ تو شعبت بہت سو نے دیکھے ہوں گے اسکولوں میں, یہ میجک شو ہوتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں. تو اب ان کے قدموں میں پڑ جائیں گے کیا کہ یہی کرامت ہے. یا کسی نے چھو کیا اور آپ کا درد سر دور ہو گیا تھا, اب اس کا قدموں سے لپٹ جائیں گے کہ یہ با کرامت ہے. تو یہ کرامت تو وہ پین کلر گولی میں بھی ہے. پین کلر ٹیبلٹ کھانے سے بھی تو سر کا درد اور بخار اور پتا نہیں کیا کیا یوں جھٹکے میں اتر جاتے ہیں. تو یہ کرامتیں نہیں ہوتی. اصل واقعی دیکھنا ہے کہ شریعت کی پابندی ہے یا نہیں, اور ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا. اس لیے کہ خود شریعت کے پابند نہیں ہوتے, دوسری کی کیا شریعت کی پابندی کی سمجھ پڑے گی, ذہن ہی نہیں ہوتا. تو وہ بس کوئی مطلب یعنی کہ چھو چھا کرتا ہو, کوئی جن پکڑ لیتا ہو. جن تو یار کفار بھی پکڑ لیتے ہیں, آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا. بوتلوں میں اتار لیں گے کفار, جن کو جلا دیں گے. یہ عملیات کا فیلڈ ہے. جیسے کہ دل کا آپریشن, وہ دل نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیں گے. تو یہ مسلمان ڈاکٹر بھی کرتا ہے, غیر مسلم ڈاکٹر بھی کرتا ہے, کہ فن نہیں ہے. تو اسی طرح عملیات, تعویذات, وہ جن پکڑنا, جادو اتارنا, یہ سب فن ہے. اس میں شریعت کی پابندی شرط نہیں ہوتی. یہ عملیات ہیں, وہ طریقے علاج ہیں. تو ہمارے ہاں بس یہ اندھی جلتی ہے. ڈاکٹر کو نہیں ولی مانیں گے, حالانکہ ڈاکٹر وہ کم کرنا میں نہیں کرتا, وہ بھی کیا کیا کرتا ہے, کیسے کیسے مریضوں کے وہ علاج کر لیتا ہے, اور کیسے کیسے آپریشن کر دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کو تو اس کا تجربہ کہیں گے, تجربہ کہیں گے, اس کا علم کہیں گے, اس کو ولی نہیں کہیں گے. اور کوئی لمبی لٹیں کندھوں تک لٹک رہی ہیں, اور جو کہ عورتوں کی مشابہت حرام, تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے, پھر یہ فضا میں گھور کے نعرہ لگائے گا, ڈی ڈی کرے گا, تو یہ بولے گا یہ بہت پہنچا ہوا ہے. لگے دم تے مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم. اور یہ بے وقوفوں کی ایک تعداد ہے جو ان کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے, بابا جی بابا بابا بابا بابا, اور بابا ہے کہ جواب ہی نہیں دیتا, فضا میں گرے جا رہا ہے, پھر نعرہ لگاتا ہے تو ہاتھ جوڑنے والے ہاتھ کھل جاتے ہیں خوف کے ہمارے, کیا اب بابا رنگ میں آئے, کیا اب رنگ نہیں ہے اپنے کو. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو کیا ان لوگوں سے کام نہیں ہوتے؟ کام تو میں نے کہا نا, ڈاکٹر بھی کرتے ہیں, کفار بھی کر دیتے ہیں کام. تو عوام کو کام سے مطلب ہے بابا, جن اتار دیں گے, جادو کا علاج کر دیں گے. عوام کو کام سے مطلب ہے بھائی, کام کر کے دے دیتا ہے. ہمارا مطلب جو قرضہ تھا وہ اتر گیا, پلاٹ بک نہیں رہا تھا پلاٹ بک گیا, فلاں چیز تھی وہ ہو گیا, اتنے عرصے سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا, ہم تو ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے, اس سے ملے اس سے ملے, کہیں نہیں وہ اس کے پاس آئے بچہ بھی ہو گیا. وہ تو کام, عوام کو کام سے مطلب ہے. عوام کہاں دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ڈو ڈو کرتا ہے کہ ڈی ڈی کرتا ہے بابا. وہ بولتا کام ہو گیا خلاص, یہ پہنچا ہوا ہے, جو ہم کو کام کرا دے وہ پہنچا ہوا ہے. یہ تو پولیس کے ساتھ بھی کام کروا دیتے ہیں, کورٹوں کے کام کروا دیتے ہیں, ایسے تو نمائندے ہوتے ہیں. جو رشوتوں سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیتے ہیں. رشوتوں سے تو وزارتیں بھی مل جاتی ہوں گی دنیا میں, کیا نہیں ملتا. تو جو کام کروا دے وہی ولی. تو ولی ضرور رہی ہے, ولی اس شیطان ہے, ولی اللہ نہیں ہے. ولی اس شیطان, اب شیطان کا دوست ہے ان مانو کر. تو یہ حضرت سیدنا بایزید بستامی قدس سرہ السامی کی ایک حکایت ہے. حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ نے عما بستامی امی امی ہاں وہ اعراب نہیں لگے حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی بستامی کے والد رحمہم اللہ تعالی سے فرمایا چلو اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو بدنام ولایت مشہور کیا ہے, جس نے اپنے آپ کو بدنام ولایت مشہور کیا ہے وہ شخص مرجع ناس و مشہور بزہد تھا, یعنی لوگوں کا اس کی طرف رجوع تھا اور دنیا سے بے رغبت مشہور تھا. وہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے, نیک آدمی ہے. جب وہاں تشریف لے گئے حضرت بایزید بستامی وغیرہ تشریف لے گئے, اتفاقاً اس شخص نے, وہ عابد زاہد شخص نے, نیک بندے نے جس کے شہرت تھی نیک, اس نے قبلے کی طرف تھوکا. حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً واپس آئے اور اس سے سلام بھی نہیں کیا اور فرمایا یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں, جس چیز کا ادعا رکھتا ہے اس پر کیا امین ہوگا. یعنی یہ مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادب, یعنی ایک یہ سنت کہ قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے, اس کو تو یہ سنبھال نہیں سک رہا اور قبلے کی طرف اس نے تھوکا. تو یہ جس معاملات میں مشہور ہیں ان میں کیا یہ صحیح ہوگا. تو یوں آپ تشریف لے, یہ فتح رضویہ شریف میں سے آپ کو میں نے حکایت سنائی. تو اصل دیکھنا ہے کہ سنت پر کتنا عمل کرتا ہے, فرض پر عمل کرتا ہے, اس کی اخلاق کیسے ہیں. اب عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہاتھ چموا رہے ہوتے ہیں, پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے قصے سناتے تھکتے نہیں ہیں, ایسے ایسے اپنے کارنامے سنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنا گرویدہ کیے جاتے ہیں اور جھوٹے سچے ملا کر اور اس کو جھاڑا اس کو لتاڑا, اس کی تحقیر کی, اس کی توہین کی, کرتے رہتے ہیں. دوسروں کا مذاق, علماء کا مذاق اڑائیں گے کہ ہماری تو مولویوں سے تو ہماری لگی ہوئی ہے پرانی. یہ فقیر ہوتے ہیں, کٹ فقیر ہوتے ہیں, کھڈ فقیر ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, یہ خود بھی ڈوبے ہوتے ہیں دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. اور یہ ہمارے جو بعض نادان دوست ہیں نا, یہ جاتے ہیں ایسوں کے پاس وظائف سیکھنے کے لیے کہ ہم کو مطلب وہ موکل چاہیے, ہم کو فلاں چاہیے, تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم کو روحانیت چاہیے. تو یہ وظیفے سیکھنے جاتے ہیں, چلے کرتے ہیں, پھر بعض اوقات واپس آتے ہیں, پھر ان کا علاج ہونا مشکل ہو جاتا ہے, ویسے چوٹے کھا کے آتے ہیں. یہ میرے تجربے کی باتیں کر رہا ہوں میں, لیکن یہ شاید ہو سکتا ہے سب کی سمجھ میں نہ آئے جب تک وہ چوٹ نہ لگے. تو ایسوں کے چکروں میں مت پڑو یار, پانچ دن کی نماز سے بڑھ کر بعض جماعت, پانچ ٹیم کی نماز سے بڑھ کر آپ بتاؤ کون سا وظیفہ ہے یار جو اللہ سے قریب کرے گا آپ کو. اللہ سے قریب ہونا ہے نا, روحانیت چاہیے نا. آپ پانچوں نمازیں بعض جماعت تکبیر اولا سے پڑھنے کی عادت بنا لیں. اگر اس سے کوئی بڑا وظیفہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ بھائی اس سے بڑا وظیفہ بھی ہم کو معلوم ہے, تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. نماز تو پڑھنی نہیں ہے, اور جس کھڈ فقیر کے بعد آپ پہنچے وہ بھی تو نماز کہاں پڑھتا ہے, کتنی پڑھتا ہے نماز. یہ کبھی بولتا ہے میں بغداد میں پڑھ کے آیا ہوں نماز, کبھی بولتا ہے میں اجمیر میں تھا. ابھی ایسے اجمیریوں اور بغدادیوں سے ہم دور ہیں بھائی, ہم تو مدنی آقا کے غلام ہیں, جو ان کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے. نہ تو ایک آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو بارے میں کہا جائے گا یہ بغداد میں ابھی زور پڑ رہا ہے, بیٹھا وہی ہے اور گپے مار رہا ہے اور مغرب پڑھ رہا ہے جمعہ شریف میں بیٹھا وہی ہے, عشاء پڑھ رہا ہے مدینے میں اور آگے فجر یا مکے میں پڑھ کر پہنچیں گے, اور دو ٹائم کھانا پھر وہیں بیٹھ کے کھا رہا ہے اپنے اوٹے کے اوپر چوک کے اوپر زور زور ہسبی رہا ہے لگا رہا ہے, تو اس کے بارے میں کہا جا رہا تو کہنے والا بھی تو ایک آدمی ہے, اس کو بھی تو تجربہ ہوگا نا کہ بابا وہاں جا کر نمازیں پڑھتا ہے, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جسمانی طور پر وہاں نظر آتا ہو اور یہ روحانی طور پر کہیں جا کر نمازیں پڑھتا ہو, تو ایسا نہیں ہو سکتا؟ آدھا تیرا آدھا میرا والا جو ہوتے ہوں گے نا, اس کے لگے بندے وہ ایجنٹ ہوتے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے. البتہ بزرگوں سے یہ بے شک ممکن ہے کہ ایک وقت میں کئی کئی جگہ پہنچ جائیں, تو وہ ہوں بھی تو بزرگ نا. جیسے گوسپاک کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے آپ کو دعوت دی, حضور ہمارے یہاں افطار کیجیے, اس کو ہاں کہہ دیا, تو اس طرح آتے آتے وہ 70 عقیدت مند حاضر ہوئے اور سب کو ہاں بولتے تھے کہ ہاں کل میں آپ کیا افطار کروں گا, آپ کیا افطار کروں گا, ہاں آپ کیا افطار کروں گا. اچھا اب جو آستانے پر تھے انہوں نے دیکھا کہ تو حضرت تو کہیں بھی نہیں گئے, یہیں آستانے پر ہی افطار کیا انہوں نے, اور سب کو بولا کہ میں تمہارے یہاں کروں گا, تو گئے تو کہیں نہیں. تو اب یہ کہ پھر باتیں شروع ہوئی, ایک کہتا میرے یہاں آئے تھے, میرے یہاں آئے تھے, اور تیسرا تھا نہیں نہیں ہمارے یہاں حضرت نے افطار فرمایا. پھر وہ پتا چلا گھوس پاک سب جگہ گئے تھے اور آستانے پر بھی تشریف فرماتے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا. ہے کوئی نعت خوان جو ترس سے سنا اس کو؟ آپ سنائیں گے نا. سبحان اللہ. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا. تو اب کوئی شریعت کا پابند ہو واقعی یعنی جس کی ولایت میں شک نہ ہو, اہل اللہ سے ہو, نمازوں کا پابند ہو, اخلاق اس کے درست ہوں, بلا وجہ لوگوں کو جھاڑتا نہ ہو, بے پردہ عورتوں کے جرمٹ میں جھومتا نہ ہو, تبلے کی تھاپ پر رقص نہ کرتا ہو, تو واقعی کو شریعت کا پابند ہو اور وہ اگر اس کے بارے میں ایسا دعویٰ ہونا تو وہ ممکن تو ہے, کرامت تو حق ہے, تو اس کی کرامت ہے. باقی یہ بالکل یعنی کہ چرسی بھنگڑی جو ہے نا, یہ جو جا کے اجمیر میں نماز پڑھتے ہیں نا, بغداد میں نماز پڑھتے ہیں نا, اپنے وہ چرس خانے میں بیٹھ کر, میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. یار اہل اللہ کی تو شان ہی ہو رہے, ہم اہل اللہ اور اولیاء کرام کے تو پیچھے ہیں, ہم تو فیضان اولیاء کے قائل ہیں. دعوت اسلامی ہے ہی فیضان اولیاء, تو ایسوں کے لپڑے میں پڑھو گے نا, اب پہچان نہیں, اسی بیچارے پھنس تو جاتے ہیں, علم نہیں ہے نا, ایک تعداد سے پھنس جاتی ہے اور میری یہ باتیں بھول جائیں گے. ذرا اس نے چھو مارا اور بیمار بچہ کھڑا ہو گیا نا, بولے بس یہی ہے جو کچھ ہے پہنچا ہوا ہی ہے. تو اس طرح کے لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تک نہیں شیطان تک. اللہ تک جو پہنچا ہوا ملے نا, تو واقعی پھر اس کا دامن ہم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن میں آ جانا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے, آپ نے خود غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا ابھی واقعہ بھی سنا. آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و عادین جو پہلی کسی سلسلے میں داخل ہیں, خواہ وہ ہمارے پاس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہوں, مختلف ممالک بعض مختلف شہروں سے ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے والے, سردار آباد میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک, جرمنی میں نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود چیئرمین کالونی واک اینڈ پارک مکی کابینہ پاکستان کے یہ عاشقان رسول جو او بی بین کے ذریعے ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے کے اندر ہیں. آئے ہم امیر رسول جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائے, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل ہوں گے, اور جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, گانے بازی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا نماز کے حوالے سے کہ کرامت کے طور پہ ممکن تو ہے کہ جیسے ہمارے اسلاف میں سے بعضوں کا ملتا ہے کہ فلاں مقام پہ نماز پڑھی, لیکن اب یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک شخص جو اس طرح کے دعوے دار ہے, مغرب کا وقت شروع ہوا اس وقت سے لے کر عشاء کے وقت تک ہماری نظروں کے سامنے نہ کہیں گئے کہ کوئی حسن ظن قائم ہو سکے کہ کمرے کے اندر جا کے نماز پڑھ لی یا کسی اور جگہ جا کے نماز پڑھ لی, بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا اب ہم یہ حسن ظن رکھیں گے کہ یہ بغداد چلے گئے تھے یا یہ اجمیر چلے گئے تھے یا مدینہ مکہ جا کے نماز پڑھ کے یہاں پر روحانی طور پر آ گئے, یا ان پر یہ لازم ہے کہ وہ یہیں پر جسمانی طور پہ نماز ادا کریں گے, یا ہم یہ حسن ظن رکھ لیں کہ وہ وہاں پڑھ کر آ گئے ہیں؟ ظاہر ان کو تو یہ لازم ہے کہ سب کے سامنے نماز تو پڑھنی پڑنی ہے, یا ایسا کوئی بھی فیل نہیں کرنا کہ جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں. کہ یہ تو اس طرح اگر یہ بیٹھے رہیں گے لوگوں سے گپے مارتے رہیں گے, نہ لوگوں کو نماز کا کہیں گے نہ خود یوں پڑھیں گے, اور پھر یہ کہیں گے میں تو بغداد میں نماز پڑھ کے آ گیا, تو یہ اولیاء کرام کی شان نہیں ہے. کیونکہ وہ تو فرائض عوام کے سامنے چھوڑیں گے تو عوام تو گمراہ ہوں گے کہ یا تو یہ اپنے طور پر نمازیں چھوڑ دیں گے کہ ہمارے حضرت نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا پڑھیں, پھر وضاحت کریں گے بغداد میں پڑھی تو بھی لوگ جو سمجھدار ہوں گے وہ مانیں گے تو نہیں نا اس بات کو. تو اس نے وہ جو غوث پاک کا واقعہ ہے نا وہ افطار کا ہے, افطار میں سب کے سامنے تھے تو یہ کوئی مسجد میں یا جماعت میں یا اس کے کوئی اس طرح کے تو لوازمات ہیں نہیں. نماز کے تو اپنے باقاعدہ لوازمات ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ادا کرنی ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر المسند کی بارگاہ میں مزید یہ عرض ہے کہ ولایت کا جو معیار حدیث قدسی میں بیان کیا کہ بندہ جو سب سے زیادہ قرب میرا حاصل کرتا ہے وہ فرائض کے ذریعے کرتا ہے. ایک تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ ولایت کا معیار یہ ہے, دوسرا وہ ہمارے یہاں معیار جو ہے وہ ظاہر کو بہت سو نے ولایت کا بنا لیا, یعنی ایک انگوٹھی والا چھوٹا ولی ہے, دو اس سے بڑے, تین والا اس سے بڑا, تو پانچ والا اس سے بڑا, دس والا اس سے بڑا, اور جو جتنا کم نہائے گا وہ بازو کا اتنا بڑا ملنگ و مست ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق فرما دیں کہ کیا یہ چیزیں ولایت کا معیار ہیں یا شریعت مطہرہ پر عمل جو ہے یہ ولایت کا معیار ہے. سر مین تو وہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے بندہ, تو جو ولی ہوگا اس سے تصور بھی نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کوئی نماز قضا کر دے, بلکہ وہ تو نمازوں کے علاوہ سنتوں میں بھی منہمک رہے گا, نوافل بھی پڑھے گا, دیگر عبادات بجا لائے گا اور دیگر شریعت کی پابندی جو نا وہ جیسے کہ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بعض شریعت کے پابند ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد میں وہ مار کھا جاتے ہیں. تو حسن معاشرت جو ہے نا یہ بہت جامع لفظ ہے حسن معاشرت, وہ حسن معاشرت میں بھی مطلب پورا ہوگا, معاشرے میں ایک اچھا انسان ہوگا وہ, کسی کی اب ملک جم قبضہ کر لی, کسی کا کرایہ کھا گیا, کسی کا مکان کھا گیا, داڑھی ہے, امامہ ہے, زلفے ہیں, سجدے کا داغ ہے پیشانی پر, لیکن لوگوں کو جھاڑتا پھرتا ہے, گالیاں بھی نکالتا ہے اور لڑائیاں کرتا ہے, بغض و کینہ رکھتا ہے, برائیاں کرتا ہے, علماء کی غیبتوں میں لگا رہتا ہے, تو ایسا ولی نہیں ہوتا ہے. بھی تو یہ ولی ہے تو ولی و شیطان ہے, اللہ کا ولی نہیں ہے. تو یہ عام ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, سجدے کا نشان بھی ہوتا ہے, سجدے کا نشان کسی کی پیشانی پر ہونا یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے. سمجھے اس کو مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑا کوئی شرف سمجھے کہ یہ کوئی بس اب یہ نشان ہے نا تو یہ ولی اللہ ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب بابا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ارشاد پڑھا تھا کہ کسی کی پیشانی پر لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھانا, یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے, اخلاق تجارت میں کیسا ہے, وہ لین دین میں کیسا ہے, ہرس و ہوا کا پتلا تو نہیں ہے, لالچی تو نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں مطلب دیکھنی ہوتی ہیں, تو پھر جا کر یعنی کہ ہم پھر بھی ہم کسی کی ولایت کی گواہی کیا دیں گے, لیکن یہ کہ جس کو ظاہری جو ہو تو ہم حسن زن رکھے اس کے بارے میں کہ یہ اچھا آدمی ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, اور دوسروں کے بارے میں ہم کو ٹوہ میں پڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے غسل خانے میں بھی دیکھیں کہ یہ غسل بھی صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑنا, تجسس میں نہیں پڑنا, اس کے گناہوں کی چھان بھی نہیں کرنی, حسن زن ہی رکھنا ہر ایک کے بارے میں. لیکن یہ کہ ولایت یہ اور وصف ہے جو جس جس کو ہم مطلب دے دیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم سندیں پکڑاتے ہیں یہ بھی ولی وہ بھی ولی. جیسے کہ وہ بعض لوگوں کے بارے میں چٹکلا بولتے ہیں, ارے اللہ کے ولی آج آپ نے فجر کی نماز قضا کر دی, یہ بھی ایک گروپ ہے جو بولتا رہتا ہے, بولتا ہے اس طرح کا سنا ہے کہ جس جس کو اللہ کے ولی بول کر وہ دھنیے کے پیڑ پہ چڑھا دیتا ہے. دھنیے کا پیڑ دیکھا کبھی کسی نے؟ دیکھا ہے, ہاں تو ٹرا بھائی دھنیا کا پیڑ بھی دیکھا ہے. دھنیا کا پیڑ نہیں ہوتا, ہاتھ نہ اٹھائیں, دھنیا کا پیڑ نہیں ہوتا, دھنیا کا پودا کہہ سکتے ہیں, پودا چھوٹا ہوتا ہے, درخت پیڑ جو ہے نا بڑا ہوتا ہے, وہ بڑا تنا ہوتا ہے, وہ درخت بولتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں. دھنیا کا پودا ہوتا ہے اتنا سا. تو یہ ایک محاورہ ہے کہ دھنیا کے پیڑ پہ چڑھا دیا اس کو. اب بعضوں کا اب چونکہ ایک موضوع ہے یہ ایسا کہ جو معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اسپیشلی ہم نے بابا میں یو کے گیا ہوں تو یو کے میں اس طرح کے اتنے مسائل ہیں کہ شہر کے شہر اور بعض شہر تو مشہور ہیں یعنی وہاں کے لوگ عموماً پڑھے لکھے اور پیسے والے یوں سمجھدار مشہور ہوتے ہیں لیکن مبتلا ہوتے ہیں ان چیزوں میں. تو بات ایسے کہ وہ پرانے پرانے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو گھروں میں لانا پھر اپنی بچیاں ان کے قدموں میں بٹھانا اور اس طرح کا سلسلہ بھی یہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کو بھی چاہیے کہ آج جو امیر سنت نے ارشاد فرمایا ہے خواہ آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں ہیں کسی بھی ملک میں ہیں کہیں بھی ہیں یہ بڑا جامع معنی مدنی گلدستہ ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اس کو انشاءاللہ ہم مدنی گلدستہ بھی اس کا بنائیں گے اور اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کو عام کیجئے تاکہ جو لوگ اس طرح کے فریب دینے والوں سے دھوکہ کھاتے ہیں انہیں وہ خود بھی بچیں اور ہم بھی بچیں اور اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ رہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں بھی روحانی علاج کی ترکیب ہے تعویذات عطاریہ کے الحمدللہ ہیں اور کوئی پیسے نہیں لیے جاتے کوئی مطلب ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے کو بھی تعویذ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. اسلامی بہنوں کا شعبہ الگ ہے اسلامی بھائیوں کا شعبہ الگ ہے جو اس کے شرعی تقاضے الحمدللہ پورے کیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چار نام سفر مدینہ کے قرآن اندازی کے. عبد الباسط بن محمد الیاس راول پنڈی. عبد الباسط بن الیاس راول پنڈی. عامر جاوید اقبال باب المدینہ. احمد رضا بن شمس الحق سردار آباد. حسین بن اقبال شہداد کوٹ باب الاسلام. حسنین ہیں کہتے کسی بزرگ کی تصویر پہ غلاب وغیرہ چڑھانا کیسا ہار وغیرہ. فوٹو کی تعظیم تو گناہ ہے تصویر بزرگ کی ہو یا غیر بزرگ کی ہو اس کی تعظیم نہیں کر سکتے. پھول چڑھانا تو بڑی تعظیم ہے اس کو دیوار سے لگاتے ہیں یہ بھی تعظیم ہے یہ بھی ناجائز ہے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب. امی ابو کا انتقال ہو گیا امی ابو کی ایک یادگار تصویر گھر میں رکھی ہوئی ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں اور امی اور ابو کو یاد کرتے رہتے ہیں تو کیا اس سے بھی ہم منع کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل یہ تصویر لگا کر نہیں رکھ سکتے بلکہ سنبھال کر بھی نہیں رکھ سکتے. ہاں اب تو یہ ٹیکنالوجی آ گئی نا موبائل فون میں جو رکھتے ہیں یہ جائز ہے پرنٹ آؤٹ یہ ناجائز ہے. اگر منہ سے خون آئے اور سوتے میں آئے اور وہ حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ شاید روزے کے بارے میں پوچھا ہوگا یا روزہ لکھا نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے. سوتے میں اگر بارش کا قطرہ حلق کے نیچے چلا گیا اولا چلا گیا یہ تو باہر شریعت میں ہے کہ سوتے میں اس طرح کسی نے کھا پی لیا سر اس کا بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ بارش کا قطرہ سوتے میں چلا گیا حلق سے نیچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خون کے تعلق سے یا خون ہے دیکھو اگر کوئی لکھا ہوا مل جائے ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ کیا کسی اور کا دھلا ہوا احرام استعمال کر سکتے ہیں؟ دھلا ہوا ہو یا بے دھلا ہو اگر پاک ہے تو وہ اجازت دیتا ہے تو کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ معتکف کیا مسجد میں کہ دوسری مسجد میں جا کے جمعہ ادا کر سکتے ہیں اگر اپنے یہاں جمعہ نہ ہوتا ہو؟ اس صورت میں دوسری جگہ جمعہ ادا کرنے کے لیے جا سکتا ہے معتکف. یہ اپنے جمعہ نہ ہونے کی شرط ہے یا نہیں دیکھ لیجیے, اس میں دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ جی حاجت شرعی نمبر 6 وہ روزے کے تعلق سے خون والا پہلے جواب سنیے. دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا, یہ تو ہے جاگنے کا سوال, ہے سوتے میں. یاد رکھیں تو انشاءاللہ رات کو لے لیتے ہیں, مفتی صاحب کی موجودگی میں لے لیں گے. اچھا اب یہ ایک سوال شاید پتا نہیں کس کیفیت میں ہو, کہتے ہیں کیسے پتا چلے کہ پیر مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہے تو صحیح, اس کے بارے میں جب میں بھول گیا ہوں یار, آپ کو یاد ہے؟ جواب یاد نہیں ہے اس کا, فتح رضویہ میں ہے شاید اس طرح کا یا ملفوظات میں ہے کچھ. پیر کیسے راضی ہو پیر کیسے ناراض ہو, مری تو کیسے پتا چلے یوں؟ نہیں راضی ہے یا نہیں اس کا شاید کوئی اللہ بہتر جانا بھی کچھ, ویسے بھی سیل ویک ہے یار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگ افطار پر بیٹھے ہوتے ہیں, مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کھانا جیسا تیسا تھوڑا کھایا پیا اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کھانے کو کیسے سنبھالا جائے بچایا جائے, کہ بسا اوقات پھر آنے کے بعد وہ چیزیں نہیں کھائی جاتی اور وہ پھر ڈشیں تبدیل ہو جاتی ہیں, تو خدشہ ہے کہ وہ چیزیں چاہے اس میں کیچپ بھی ہو چٹنی بھی ہو یا اس طرح کی بعض اوقات آدھی ادھی چیزیں بھی رہ جاتی ہیں, بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کا بھی رواج ہمارے عموماً پایا جاتا ہے. تو افطار کا بھی بچے ہوئے شربت ہوتے ہیں بچے ہوئے پانی ہوتے ہیں, تو ان سب کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا کس طرح تحفظ کیا جائے؟ یہ کوئی صاحب تھال لے کر کھجوریں بانٹنے آئے ہوئے ہیں, بانٹ رہے نا بھی. نہیں یہ بانٹنے کی اجازت پہلے بھی ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ابھی مسائل بیان ہو رہے ہیں, ابھی بانٹنا نہیں ہے, جب یہ ہم اٹھ جائیں گے نا تب وقت ملتا ہے تب بانٹنا, توجہ ہٹ جاتی ہے غلط فہمی ہونے کا. بیٹھ گیا باپا ماشاء اللہ, یہ آئے ہوں گے اسی لیے کہ جب یہ ختم ہوگا تو بانٹیں گے, ہو سکتا ہے ہم اس نے ذہن رکھ لیتے ہیں. تو یہ کہ جو بھی چیز اول تو تھال میں نکالے اتنا کہ بندہ اس کو یہ پورا کھا لیا جائے گا, اچھا اب بعد میں جو بچ گیا تو اس کو حالانکہ کھانے کے قابل ہوتا ہے, یہ کہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے, پیٹ میں بھی تو ٹوٹ پھوٹ تو جائے گا نا, منہ میں جائے گا جب ہی ٹوٹ پھوٹ کر ہی جائے گا, اچھا خاصا ٹوٹے گا. تو یہ کہ یہ کھا لینا چاہیے, اگر وہ کھانے کے قابل ہے اور اس کو پھینک دیا تو گناہگار ہوں گے. وہ دیکھا یہ جاتا ہے, تجربے کی بات بھی ہے, کہ بعضوں کا اس طرح کے بھلے ٹھیک ہے تلی ہوئی چیزوں کے بارے میں آپ کے ارشادہ صدقہ اور مرحبا, لیکن گھروں میں عموماً اس طرح کی چیزیں بھی بنتی ہیں اور ان کو کھانے کے لیے دہی چٹنی کیچپ وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے, تو ان کو ضائع کرنے میں عموماً ہاتھ نہیں رکتا, وہ بیسن میں اس طرح وہ پلیٹیں دھو کر, تو ذائقہ چٹنی ہے یا کیچپ ہے یا دہی ہے, ان چیزوں کو بھی صاف کرنے کے حوالے سے جب ہم نہیں تو کس چیز سے کھائیں تو دھو دیتے ہیں اس کو, تو اس کا بھی ضائع کرنا کہلائے گا یہ؟ ہاں ظاہر کہ جتنا چاہیے اتنا نکالتے ہیں, اتنا ڈھیر کر دیتے ہیں دہی کے پورے پورے وہ جو ہے نا ڈبے, یہ وہاں تو حرم طیب میں تو پلاسٹک کا سفرا جو ہوتا ہے نا دسترخوان ڈسپوزل اس پہ یوں الٹ دیتے ہیں سب, یوں جمع کر کے وہ تو اٹھا لیتے ہیں ڈسٹ بین میں, تو یہ بےچارے ثواب سمجھ کر کرتے ہوں گے کہ ہم کھلاتے ہیں, پھر یہ جو پھینکتے ہیں اس میں کیا نیت کرتے ہوں گے؟ اس میں تو بابا ڈبل روٹی ہے پاؤڈر ہے اور دہی ہے ڈرائی فروٹ ہے کھجور ہے سب, مطلب وہ تو ایک ساتھ میرا گمان ہے کہ کروڑوں روپے کا سامان روزانہ افطاری کا یہ ضائع ہوتا ہوگا. کروڑوں روپے. اس میں تو بعض اوقات پانی وہ زمزم شریف کے جو گلاس ڈسپوزیبل میں ہوتے ہیں جو نہیں پیتے وہ گلاس وہیں رہتے ہیں, تو جب اٹھاتے تو وہ پانی بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے, تو اس کو اٹھا کر یہ ضائع کرنے کے حوالے سے تو خیر فرما رہے اللہ ہمارے کچھ ضائع کیا جاتا ہے. یہ پھر بولتے ہیں یار پورا نہیں ہوتا, تنخواہ کم ہے, تنگ دستی ہے, برکت نہیں ہے. یہ تو ہر ایک تقریباً برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے. اب آپ کی حرکت بند ہوگی تو برکت آئے گی نا, خلاف شرع حرکتیں بند کرو تو برکتیں لو. تو بابا یہ افطار کے وقت کا جو کھانا ہے کیا یہ بھی وہ ہے جس کے لیے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے؟ یہ ہے اصل کھانا ہی. اچھا مروجہ کھانا نہیں ہے, مروجہ کھانا وہ ہوتا ہے بریانی ہے تو قورمہ ہے تو شیرمال ہے, تو اس کو ہم اس کو ہم کھانا بولتے ہیں. حالانکہ افطار میں جو کھانا کھاتے ہیں نا جو چیزیں کباب سموسے یہ اس کھانے سے زیادہ ہیوی ہے. یہ کھانا یہ ایک ٹائم کا کھانا آپ کا ہو گیا, جو یہ کھاتے ہیں تھال کے گرد بیٹھ کر بغیر چبائے جو نگلتے ہیں نا یہ ہے کھانا. یہ ایک ہوا. اب وہ عشاء کے یعنی مغرب کے بعد جا کر دھکے مار مار کے ڈالتے ہیں, بھوک کتنوں بھی مر جاتی ہوگی لیکن وہ ایک روٹین ہے تو یہ ڈالتے ہوں گے دھکے مار کے. یہ دو ٹائم کا ہوا. اب پھر تراوی کے بعد پھر بچے کھچے جو کباب سموسے نکالتے ہوں گے یہ کھاتے ہیں. یہ تین ٹائم کا ہوا. اب سحری میں کھاتے ہیں. یہ چار ٹائم کا ہوا. بیچ میں کچھ بیچ میں ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے تراوی کے بعد بھی. تراوی کے بعد رات بڑی ہو تو رات میں پھر بھی. اب ہفتے کو ہوتا ہوا چھٹی جس رات ہوتی ہو, سب تو جاگتے نہیں ہیں. جو جاگنے والے چار سے پانچ ٹائم کھاتے ہوں گے, روزہ رکھتے ہیں نا, بولتے ہیں یار روزہ بہت لگا ہے, بھوک بہت لگی ہے. اصل وہ بس اتنا کھاتے ہیں پھر وہ کلینک پر تو رش ہوتا ہے. ان دنوں اب رش کے دن آ گئے ہوں گے, ڈاکٹر اب یہاں کم ملیں گے اپنے کو احتکاب میں اور کم آتے ہیں ان کی ہم یعنی وہ ڈاکٹر کی جن کی پرائیویٹ کلینک ہوتی ہے. ہاں باقی جہاں سروس ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ ترکیب کر کے یہ چھٹیاں لے کر آ جاتے ہوں گے, کیوں لگا بندہ لگی بھری تنخواہ ہوتی ہے. تو گلیوں میں جو کلینک ہوتے ہیں ان میں رش ٹھیک ٹھاک. بہت سو کو شاید تجربہ ہوگا ان کلینک کا حصہ بننے کا, زینت بننے کا, کہ وہ ستائیسواں روزہ ہے اور منہ لٹکا کے بےچارے بیٹھے ہوں گے دوا کی بوتل لے کر اور اپنی عید گئی. یہ عید کیسے گئی؟ سموسہ لے گیا, کباب لے گیا, پکوڑا لے گیا, کون لے گیا بغیر چبائے جو نگلا نگلی کی تھی نا پانچ پانچ ٹائم رات میں, یہ وہ اس کا عام طور پر نتیجہ. ویسے بھی آدمی گھر بیمار ہو جاتا ہے اس کا انکار نہیں ہے, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں عموماً رمضان شریف میں بے تحاشا کھانے پینے سے بس وہ بیماریاں اتنی ہوتی کہ پھر آخری بڑے دن جو عبادت کے ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ واقعین کے بابا عاشقان رسول ایک تعداد میں جمع ہیں. اللہ کریم آپ سب کی آنا بھی قبول فرمائے. چیئرمین کالونی واقعین پاک مکی کابینہ, سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ آپ مدنی چینل پر ان کے مناظر دیکھ رہے ہیں. یہ چیئرمین کالونی واقعین پاک مکی کابینہ, یہ پنجاب پاکستان پنجاب کا ایک شہر ہے, ایک علاقہ ہے. وہاں الحمدللہ عاشقان رسول جمع ہو کر اس مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ چیئرمین کالونی واقعی اچھی تعداد ہے الحمدللہ. اچھا یہ جمعے کا مسئلہ ہے تھوڑا تفصیلی, اس میں تفصیلات ہیں. ابھی اس کو ٹائم اتنا ہے نہیں, ابھی افطار کا وقت, ابھی ذکر بھی ہے. آج جمعہ رات ہے, آج